nikada zaboravit nju, jednu divnu ženu, moju Barbaru. Ja neću nikada zaboravit nju, jednu divnu ženu, moju Barbaru. Barbara, Barbara, Barbara se zva, ona mi je u tuđini svoju ljubav da. Barbara, Barbara, Barbara se zva, ona mi je u tuđini svoju ljubav da. Kad sam ja daleko od nje, sanja plave oči moje Barbare. A sada kad sam ja daleko od nje, sanja divne oči moje Barbare. Barbara, Barbara, Barbara se zva, ona mi je u tuđini svoju ljubav dala. Barbara, Barbara, Barbara. Daleko sam ja, ali je još u srcu moja Barbara. Daleko ona je, daleko sam ja, ali je još u srcu moja Barbara. Barbara, Barbara, Barbara se zvala, ona mi je u tuđini svoju ljubav dala. Barbara, Barbara, Barbara se zvala, ona mi je u tuđini svoju ljubav dala.